خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سردار جگر گوشہ رسول حضرت سیدتنا فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ صدر الافاضل، آج جن کا عرس ہے یعنی مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا وہ معتکفین جو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کا عزم رکھتے ہیں، نیز ماہ قفل مدینہ منانے والے اور والیاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ 1435 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج تیسری شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہ معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے انشاءاللہ عز و جل ریکارڈڈ سوالات کیے جائیں گے، ہو سکتا ہے بیچ میں اور کوئی بھی سوالات ہوں، اگر جواب بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، پیارے پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد مدثر، میرا سوال یہ ہے کہ دارالمدینہ کی باتی کو کیسے ہونا چاہیے؟ میرا نام محمد فیضان رضا تاری، سردار آباد دارالمدینہ حفاظ سے عرض کر رہا ہوں، طالب علم کا استاد کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اور استاد کا طالب علم کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ دار المدینہ کی باجی کے لیے مدثر یہ نام تو رکھ لیا جاتا ہے، لیکن بولنا تو آج تک کسی کو میں نے نوٹ کیا کہ آتا نہیں ہے، عام طور پر بولتے نہیں ہیں، یہ قرآنی مطلب قرآن میں یا ایوہ المدثر، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطاب ہے، لقب ہے مدثر، دال پر بھی تشدید ہے اور سا پر بھی تشدید ہے. تو یہ مدنی منے نے اور ایک سردار آباد کے مدنی منے نے استاد اور طالب علموں کا یہ بڑا جواب تو بڑا طویل بنتا ہے. اس پر تو ماشاء اللہ عز و جل یہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ بھی شائع کیا ہے غالباً کیا ہے نا, ہاں کامیاب طالب علم کون, شاید یہی نام ہے. تو اس پر اور احیاء العلوم میں کافی اس میں مواد ہے. تو مختصر یہ کہ اباجی اور استاد, ظاہر ہے کہ یہ سب استاد ہی ہیں, ایک معلم ہے ایک معلمہ, مذکر مؤنث کا فرق ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اب جنرل اساتذہ کو لے کر چلیں, یہ بھی پوسیبل ہے یا یہاں ہم خاص کر کے ہی چلیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے ناظرین ہوں ہمارے کہ جو ٹیچنگ کے شعبے سے ہوں. ہر ایک اپنی اپنی یعنی مرضی کے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جی اس سے مطلب لے سکتا ہے, لیکن اب اس وقت میری کوئی تیاری نہیں ہے, نہ اس وقت میرے پاس احیاء العلوم ہے کہ جو اس سے دیکھ کر میں پہلے سے تیاری کر کے حاضر ہوتا اور پیش کرتا. تو اس لیے وہ آپ کی یادداشت میں جو مدنی پھول ہوں پاپا نکال دیں گے. ابھی عرض تو کیا ہوا ہے, یہ دو بھی یعنی کہ طالب علم اور استاد, یہ دونوں کے لیے آج پورا بیان دے دیا میرے خیال مجھے. ویسے ہم کرتے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ سوالات لیتے رہیں. تو یہ تو بڑا مطلب ہے کہ ظاہر کہ طویل جی سوال ہے, اور اس موضوع پر بارہا کلام ہو چکا ہے, نیا سوال نہیں ہے. ہم نیا سوال چلاتے ہیں. سوال بہت اچھے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بھجن میرا نام ندیم اختر ہے, ملتان سے میں بات کر رہا ہوں. ہم میرے تین دو بھتیجوں اور ایک بھتیجی کی شادی ہے, دو بھتیجے اور ایک بھتیجی. کیا ایک وقت میں تین براتیں یا تین نکاح کرنے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اللہ اللہ, اگر عوام اس کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہو تو مجھے پتہ نہیں, آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ شاید عوام میں کوئی افواہ ہوگی. ایسی منحوس نہیں سمجھتے, اصل میں وہ نظرانے کی صورت ہوتی ہے, نظر جانا, نظر لگتی ہے اس میں. یعنی ایک ساتھ تین تین ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ تین تین براتیں آ رہی ہیں گھر کے اندر جا رہی ہیں آ رہی ہیں, تو ایک عوام میں یہ ہے کہ نظر لگ جائے گی اس میں یوں. ہاں تو نظر کا لگنا تو حق ہے کہ اگر واقعی کوئی تعجب سے دیکھے تو نظر لگ سکتی ہے, تو وہ ایک شادی پر بھی لگ سکتی ہے. یہ ایک شادی دیکھ کر بھی اور خصوصاً ٹھاٹ باٹ دیکھ کر, کہ شادی میں بعض لوگ بہت ٹھاٹ باٹ کرتے ہیں اور بے تحاشا خرچہ کرتے ہیں, جائز ناجائز خرچے سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں, اتنا خرچہ کرتا ہے کہ وہ نظر آتا ہے. اب اس میں بھی لوگ تعجب سے دیکھتے ہوں گے ظاہر, اور پھر شاید جو گھر ٹوٹتے ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, عین ممکن ہے کہ وہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہو, کسی کی نظر لگ جاتی ہو کہ وہ اتنا خرچہ, ایسی عمدہ ڈشیں, ایسا مہنگا ہال, ایسے مہنگے کپڑے, یہ عین ممکن ہے اس پہ نظر لگتی ہو. اور پھر یہ کہ جلدی طلاق ہو جاتی ہو یا جھگڑے شروع ہو جاتے ہوں, اور وہ کروڑ روپے خرچ کر کے جو بیاہ کا دلہن لائی تھی وہ بھاگ کر مے کے جا چھپی ہو, یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے, بیمار ہو سکتا ہے, پھر مر جاتے ہیں, پہلی رات بھی اموات ہو جاتی ہیں بعض اوقات, یا دولہا کو یا دلہن کو اغوا کر لیا جاتا ہے, یہ بھی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس میں ایک یا تین کی کوئی قید نہیں ہے. نظر تو اپنے ماں باپ کی اپنی اولاد پر بھی لگ سکتی ہے, لیکن نظر تعجب کی لگتی ہے. تو جب کسی کی کوئی چیز پسند آئے نا تو اس وقت ماشاء اللہ بارک اللہ اس طرح کہہ لیا جائے نا, ماشاء اللہ کہہ لیا جائے یا کہہ لیا جائے بارک اللہ, تو انشاء اللہ نظر نہیں لگے گی. ویسے نظر لگنا حق ہے, یہ نہیں کہا کرے گا نظر وظر نہیں لگتی, لگتی ہے حدیثوں میں نظر لگتی ہے, نظر حق ہے, بلکہ قرآن کریم میں تذکرہ بھی ہے نظر کا. نہیں وہ تو آیت وہ ہے, وہ اصل میں یوں ہے, یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ تم سارے کے سارے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وہی نظر, یا نظر کا ہی تذکرہ ہے, تو نظر تو لگنا حق ہے, اور قرآن سے, قرآن میں اس کا تذکرہ ملا, احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلام کا کیا مطلب ہے, ارشاد فرما دیجیے. یہ اسلام کا لفظ سین لام یعنی سلم سے نکلا ہے, اس کے لغوی معانی بچنے, محفوظ رہنے, مصالحت اور امن و سلامتی پانے اور فراہم کرنے کے ہیں. احادیث میں اسلام کے معنی یوں بیان فرمائے گئے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ, یہ ہلالین میں لکھا ہے, اسلام یہ ہے کہ, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ, تیرا دل جھک جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رہیں. اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا, کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا. اسلام کے ماننے والوں کو مسلم یا مسلمان یعنی سر تسلیم خم کرنے والا کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کی فرما برداری کا نام اسلام ہے. دیکھیں اسلام کے تعلق سے دو روایتیں بیان کی کہ تیرا دل, ایک میں تیرا دل جھک جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رہے. اے مسلمانوں غور کر لو. اور دوسری میں کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا, یہ ارشاد فرمایا. یہ اسلام کی جو ارشاد فرمایا اسلام کے معانی, معانی یہ معنی کی جمع. تو اب کیا ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ ہاتھوں سے محفوظ ہے؟ کیا ہم نرم گفتگو کرنے والے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے, کیونکہ آج کل تو جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اسی طرح ہے کہ نہ ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہے, نہ زبان سے مسلمان محفوظ ہے, نہ نرم گفتگو کرنا آتی ہے. ہمارا یہ انداز گفتگو جا رہا ہے, حملہ کرنے والا, جاڑنے والا, کاٹ کھانے والا, ایک تعداد ہے جو اسی پہ انداز دیکھتا نہیں ہے, چل ادھر سے نکل جا. یہ بیٹھے بیٹھے بھی اس طرح کرتے ہوں گے, مطلب طرح طرح کے سہم آئے ہوئے, نظر نہیں آتا, میرا پاؤں کچل دیا, اوئی تیرا یہ کیا کیا. پھر وہ کھانے بیٹھتے ہوں گے تو اس کو کونیاں مارتے ہوں, اس کو ہٹاتے ہوں گے, میری جگہ ہے تیری جگہ ہے. بلکہ نماز کے صف میں بھی ہو سکتا ہے لڑتے ہوں باز, یہ میری جگہ ہے, میں بیٹھا تھا پہلے سے, ہم تو کہاں گھس گیا بیچ میں, بھائی یار کیا گھسا پڑتا ہے, پرے جا. یہ گفتگو مسلمان کی ہونی نہیں چاہیے. اسے مسلمان نرم ہوتا ہے, بہت پیارا ہوتا ہے. رحماء بینہم کی تفسیر ہو کاش مسلمان. اگرچہ یہ صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپس میں بڑے مہربان صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھے, تو مسلمانوں کو بھی آپس میں مہربان ہونا چاہیے. مسلمان کو آپس میں مارا ماری نہیں کرنی چاہیے. مسلمان بھتا خور کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان اغوا برائے تاوان کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان دہشت گردی کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان فائرنگ کر کے دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان کسی کا مال کیسے چوری کر سکتا ہے؟ مسلمان ڈکیتی کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان کسی کو بلا وجہ شرعی گھور کر دیکھ کر گھور کر مار کر جھاڑ کر تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیسے کیسے کھا سکتا ہے؟ قرضہ لے کر کیسے دبا سکتا ہے؟ جو مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. لیکن اب کتنی بری حالت ہے. الگ پہلے کا دور اتنا پیارا تھا کہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے. خیر وہ آئے, وہ نادانوں کی ہی حکایت ہے, لیکن ایک پھر بھی ایک عجیب حکایت ہے کہ راہ مدینہ میں جو ڈاکو لوٹ لیتے تھے حجاز مقدس میں ایک دور میں, تو وہ سلام نہیں کرتے تھے, سلام کا جواب نہیں دیتے تھے کہ جس کو سلام کر دیا کہ تم پر سلامتی ہو, یا وہ اس نے سلام کر دیا گھبرا کر جس کو لوٹنے گئے تھے, تب وہ علیکم السلام کہہ دیا کہ اور تم پر بھی سلامتی ہو, تو اب کیسے لوٹیں گے؟ تو سلامتی خود دعا دی اس کو الٹ کریں. تو اگر وہ جواب دے دیتے تھے تو پھر وہ لوٹتے نہیں تھے, ڈاکو ڈاکو بھی ایسے تھے. چاہے وہ مطلب سلام کا جواب نہ دے اور لوٹ لے, یہ لوٹنا جائز نہیں ہے ان کے لیے. میں ایک بات بول رہا ہوں, ان کی بھی کوئی سوچ ہوتی تھی, اب تو بالکل ہی نکل وہ سرا آ گیا, اب تو پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا ہے اور منت طے کرے تب بھی کہاں چھوڑیں گے. یہ مسلمان ہی تو یہ موبائل چھین رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, اسکوٹریں چرا رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں چرا رہے ہوتے ہیں, اور گولی مار کے کسی کو زخمی کرتے ہیں, کسی کو بیچارے کو مظلوم مسلمان کو شہید کر دیتے ہیں. یہ ہو ہمارا پاکستان تو سارے مسلمانوں کا ملک ہے, تو ایک تعداد ہے مسلمان جو ایسا کر رہی ہے, اور ساری دنیا میں بدقسمتی سے مطلب ایسی حرکتیں کرنے والے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں, بلکہ اسلام پر پھر وہ لوگ باتیں بناتے ہیں نعوذ باللہ. حالانکہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ وہ اسلام ہے. اب ٹھیک ہے ہمارا کردار جس کا کردار ایسا ہے وہ فرد غلط ہے, حقیقت میں اسلام غلط نہیں ہے. جیسے پاکستان میں رشوت پر پابندی ہے, قانونی طور پر پابندی ہے, لیکن رشوت لی جاتی ہے, تعداد ہے جو رشوت لیتی ہے. شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا, ہمارے ملک کے قانون نے بھی اس کو پابندی ڈالی ہوئی ہے, لیکن لی رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہا جائے گا پاکستان کا قانون غلط ہے. پاکستان کا قانون درست ہے. جو کر رہا ہے وہ قانون شکنی کر رہا ہے, قانون توڑ رہا, غلط یہ ہے جو کرنے والا. اسی طرح مطلب ہے کہ جو بھی غلط کرتا ہے غلط. اب لاکھوں مسلمان بے نمازی ہیں, تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کہ وہ نماز میں کوئی کمی ہے جو قابل قبول نہیں ہے, اس لیے لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. ایسا نہیں, یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز تو اپنی جگہ پر قائم ہے, درست ہے الحمدللہ, نہ کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں سب نماز درست نہیں ہے. اور جو ایسا کہے وہ پھر وہ مسلمان رہ نہیں سکتا, تو مرتد ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا, نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا. کوئی مسلمان نہیں کہتا ایسا, اگر کوئی کہے تو پھر مسلمان رہ نہیں سکتا, ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ مسلمان کو نرم گو, نرم خو اور خوش اخلاق ہونا چاہیے, اور کسی کو ایذا دینے والا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان تنگی کرنے والا نہیں, کشادگی کرنے والا ہوتا ہے نا. جیسے اب کوئی آیا تو اگر کوئی یوں پھیل کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بیٹھ نہ سکے اس کا بھائی, تو یہ تنگی کرنے والا ہو نا ایک طرح سے, کہ کوئی اور مطلب یہ کہ میں تھوڑا مطلب ٹھاٹ سے بیٹھوں, نہیں, بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے پتا نہیں اب کتنا ثواب کما سکتے ہیں. کوئی آئے تو یہ اس طرح سرکنا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، آنے والے کے لیے سرکنا. یہ تو ہم کہاں سرکتے ہیں، تو سرکتے ضرور ہے پر ٹائٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی گھس نہ جائے آ کر، بلکہ جگہ دینی چاہیے، جگہ دینی چاہیے، محبت دینی چاہیے. اسلام محبت اور اخوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، خیر خائی کا پیغام دیتا ہے. کاش مسلمان اس پیغام کو عملی طور پر قبول کرنے تو ہمارا معاشرہ کہیں کا کہاں کا کہاں نکل جائے، اور دھڑا دھڑ جو غیر مسلم ہے نا اسلام کے دامن میں آنا شروع ہو جائے، اور اسلام کا بول بالا تو ہے خیر الحمدللہ، ہم کیا کریں گے بول بالا، مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے. اور الحمدللہ نیک مسلمانوں کی بھی کمی نہیں ہے، یہ اپنے بدری قافلے سفر کرتے ہیں، مبلغین کے اخلاق دیکھ کر، عادات و اطوار دیکھ کر، بعض اوقات ان کے حلیے مدنی حلیے دیکھ کر بھی غیر مسلموں کے قبول اسلام کی مدنی بہاریں ہیں الحمدللہ، کہ بھئی ہم نے یہ دیکھا عملی طور پر مسلمان اسلام کا سنا تھا، یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر اسلام ہے الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ ہم سب ایسے ہو جائیں، ہم نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند ہو جائیں، شریعت کے پابند ہو جائیں، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارا ہر عضو جو ہے وہ اسلام کے عملاً تابع ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، نرمی آ جائے. نرمی نہیں ہے ہمارے، سختی بہت ہے. یعنی جتنے سن رہے ہیں سب اپنے اوپر غور کریں گے میرا انداز گفتگو کیا ہے، یعنی کہ رفنیس کتنا ہے گفتگو میں، یہ شاید بہت سو کا اندازہ ہوگا، خود ان کا رفنیس ان کو پتا ہوگا کہ یار میری عادت جاتی نہیں، جس کو دیکھو جھاڑ دیتا ہوں، کتنا دل دکھاتے ہوں گے، اور کیسے کام چلے گا، آخرت میں کیا بنے گا. توبہ بھی اس کی جبھی ہوگی کہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور اس کو بھی راضی کرے، جس سے معافی مانگے اس سے بھی اس کو راضی کریں. کس کس کو تلاش کریں گے، جس چیز کو یہ وضو خانے پر بھیڑ تو ادھر جھاڑتے ہوں گے، جلدی کر، کیا وہ غسل خانے میں کیا بیٹھا ہوا ہے، وضو کر، وضو چل جلدی، اتنی دیر ہوتی ہے کبھی، جماعت جا رہی ہے جلدی کر، اس طرح کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. پھر وہ اندر استنجا خانے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیچارہ قبض کا مریض ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس کو نہیں فراغت ہو رہی اور ٹھا ٹھا بجاتے ہوں گے، ٹک ٹک، اے جلدی کر، کیا پائے چڑھائے ہیں تو نے، جلدی نکل. اب آپ بتائیے اس کا تو پیٹ میں جو کچھ خشک نہیں ہو جاتا ہوگا حیا کے مارے اور پریشانی کے مارے. ایسا نہیں کیا کرے، اگر بھیڑ ہے واقعی ایسی صورت ہے تو میرا یہ وہ مشورہ ہے کہ صرف ایک بار نوک کر، ایک بار وہ دستک دے دی جائے، صرف ایک بار، دھاڑ کر کے نہیں، ایک نارمل انداز میں، تاکہ اگر وہ کہیں اور خیالوں میں گم ہو تو اس کو یاد آ جائے کہ میں کہاں ہوں، پیچھے کوئی منتظر ہے. باقی ایک سے زیادہ بار نہیں، اور آوازیں نہیں لگانی، ہمیں جلدی نکل، آئے جلدی نکل، تو وہ ایسا بیچارہ خوفزدہ ہوگا، پریشان ہوگا، پتہ نہیں ہے میں اندر ہوں اور یہ گھر جرا ہے، تو باہر نکلوں تو برس نہ پڑے مجھ پر، ڈر لگے نا اس کو، یا اس کو غصہ آ جائے گا، وہ اندر سے پھر کچھ بولنا شروع کر دے، یہ بھی ممکن ہے. آپ جو ترجمہ نہیں کر رہے نا، مطلب ایسا اگر کوئی جس کیفیت کو آپ بیان کر رہے ہیں ایسا، وہ باہر بھی بجا رہا ہو تو وہ بجانے والے باہر کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اندر جو ہے نا اس کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر جو منظر ہوتا ہے نا جب اس کے باہر نکلنے کے وقت ہوتا ہے، اب یہ دونوں کی جو نظریں لڑتی ہے نا، اس میں بہت سوچا تھا باہر بجانے والا جب وہ کنڈی کھولتا نا اندر سے، وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا کہ یہ نکل جائے پھر میں اندر چلا جاؤں گا، میں نے اس کو بہت تنگ کیا ہے. تو یوں ہوئے آپ نے بہت اخلاقی طور پر بڑی مفید ترین مشورے دیے ہیں، یہ یقیناً اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں. یعنی مسجد میں استنجا خانے پر لڑیں، حالانکہ ہوائی جہاز میں کوئی 20 دفعہ 20، یعنی پتہ نہیں کتنی، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ہوائی جہاز کے استنجا خانے پر بھی لوگ ہوتے، کبھی کوئی مطلب کچھ نہیں بولتا، نہ کوئی غصہ کرتا ہے، نہ بجاتا ہے، نہ کوئی ایئر ہوسٹیس وغیرہ جو ہوتی ہیں، ایئر ہوسٹ ہوتا ہے وہ کسی کو مطلب بولتے ہیں کہ تم نے دیر کیوں لگائی، کوئی کبھی میں نے ایسا نوٹ نہیں کیا. بلکہ باہر نکلنے والا نا بابا سوری بولتا ہے، اور جو باہر کھڑا ہے نا وہ تھینک یو بولتا ہے. تو یار یہ سیکھ لو نا یار, سوری اور تھینک یو. یعنی باہر نکلنے والا سوری کہے گا اور جو باہر کھڑا ہے نا بل انتظار کر رہا ہے, وہ انتظار کے باوجود ہی بولتا ہے تھینک یو. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی یہ مناسب ہے, اگر یہ سائی بھائی وہ بھلے سوری تو اپنے سمجھے معذرت کر لے, معذرت غلط تھی معذرت. تو باہر والا بولے آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ بولنے میں شرم کوئی کباہت نہیں ہے, کیونکہ وہی کھڑے ہو کر تو دعائیں پڑھتے اندر جانے کی آنے کی, لیکن یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام لے لیا, تو وہی وہ بسم اللہ پڑھ کر تو اندر جانا ہے, تو کیا گھر سے بسم اللہ پڑھ کے نکلنا ہے, تو وہیں پڑھیں گے نا. تو لیکن خیر تو وہ نکلے گا جزاک اللہ, اگر اپنے شکریہ سکھائیں گے نا تو عادت یہی ہے. ایک تعداد ہے جن کی خاص کر عرب ممالک میں تو بہت جزاک اللہ ہے, بات بات میں جزاک اللہ بولتے ہیں, نہ بولنے کے موقع پر بھی لیتے ہوں گے. ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا ہے بابا, جیسے کہ ایئرپورٹ پہ ویٹنگ کرتے ہیں, بعض ایئرپورٹ پہ موقع جانا ہوتا ہے تو اس میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی استنجا خانے وضو استنجا وغیرہ کی, باتھ روم اتنے زیادہ نہیں بنے ہوئے ہوتے مختلف ممالک, بلکہ مختلف ملک کے مسلمان کیونکہ ان کے وہ گفتگو سے بعدوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے, تو وہ بات چیت ہو جاتی تو اندازہ ہو جاتا ہے. بہت اچھے طریقے کار اور ویل مینرز جس کو کہتے ہیں نا یہ پیش آتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پر واقعی انداز جو ہے نا وہ بہت ہی جاریانہ. اصل میں ہمارا جاریانہ انداز ایک جگہ کے لیے نہیں ہے, بس میں دیکھو تو جاریانہ انداز, اسٹیشن پہ جاؤ تو جاریانہ انداز, لائن میں کھڑے رہو تو جاریانہ انداز, ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ اتر کے جیسے ہی اپنے ملک میں پہنچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا کا سا جھونکا لگتا ہے کہ ادھر آسینے سے چڑی ہوئی ہوتی ہے نہ ادھر آسینے چڑی ہوئی ہوتی ہے, کچھ سمجھ نہیں پڑتی کہ ملک بدلنے سے ہمارے مزاج کا موسم بدل جاتا ہے. جاریانہ انداز ہمارا کسی صورت قابو آ جائے نا, جو آپ فرما رہے نرمی آ جائے, کسی صورت نرمی آ جائے تو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے بابا. اصل یہ ہوائی جہاز میں بھی ایک تعداد جارحین ہی ہوتے ہوں گے, لیکن یہ امپریشن ہوتا ہے ماحولیات کا, یہ باہر نکلتے تو ذات دکھاتے ہیں پھر. بابا یہ ماحول کا واقعی اثر آپ جو کہہ رہے نا, ماحول کا اثر جیسے یوں سمجھیے کہ نارملی جیسے آپ کو اندازہ ہوگا وہ جب پرانے علاقوں کے اندر وہ ہوٹلیں ہوتی تھیں جس میں باہر والے ہوتے تھے اور گھنٹی بجتی تھی, باہر والے نہیں ہوتے نہیں, میں مجھے نہیں اندازہ ہوتے ہوں گے نہیں, آپ کو کاؤنٹر وہ ٹرون بجاتا ہوگا گھنٹہ اور باہر سے وہ آتا ہوگا. ایک تو یہ ہوٹل ہوتی ہے, اس ہوٹل کے اندر جو بیٹھے وہ کے عالم کہتے ہیں او دو گریوی لانا, ارے ایک دودھ پتی لانا, یہ ایک اندازہ ہوتا ہے, اندر شور مچ رہا ہوتا ہے نا ہوٹل کے اندر. اچھا یہی شخص ایک ایسی ہوٹل میں جاتا ہے جو بالکل ایئر کنڈیشن ہوتی ہے, دروازہ اس کا بند ہوتا ہے, ایسا ہی شخص جب اس ہوٹل میں جاتا ہے نا تو جوتے کی آواز بھی نکالتے ہوئے سوچتا ہے یوں ماحولیات کا سر, وہ اشارے سے بلائے گا تو وہ بھی ایک اچھے انداز سے آئے گا, وہ باہر والے کی طرح نہیں کیا چاہیے یوں نہیں, وہ آئے گا آرام سے کاٹ دے گا, وہ ادھر آواز ہی نکالے گا. وہ جو تھوڑی دیر پہلے دو دودھ پتی لانا کی آواز نکالی تھی نا, یہاں اس نے 1000 روپے کا کھانا کھانا ہے لیکن آواز نہیں نکالنی, وہ نارمل. تو ماحول کے بدلنے سے, مقام کے بدلنے سے طبیعتیں بدلتی ہیں. اب جو باہر تھا اس وقت سختی کا مارا بیچارہ, اب اگر وہ مسجد میں آیا ہے تو اب اس سے بہتر کیا ماحول بدلے گا یار, ذہن نہیں بدلا نا مصیبت ہی ہے, یہاں تو بدلنا چاہیے نا, نہیں بدل رہا. جب مسجد کے اندر ہو تو پھر کیسے کرے گا, یہاں زیادہ غصہ کرتے ہوں گے لڑتے ہوں گے, میں خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے, او میرا تکیا تو نے اٹھا لیا تو میری چادر, وہ سوتا ہوگا اچھا خاصا اس کا تکیا کھینچ لیتے ہوں گے کیا, وہ چادر اٹھا لیتے ہوں گے, واقعی ہوتا ہوگا صحیح کہ وہ, مگر وہ غلط فہمی میں کسی نے اوڑھ لی ہوگی. تو اب یہ ایثار کا جذبہ کہ یار یہ بےچارے نے اوڑھ لی تو سویا پڑا رہے, بھلے اٹھے گا تو میں لے لوں گا, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسا کرتے بھی ہوں گے, سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے, لیکن وہ دونوں مت ہوگا معاملہ. لیکن میرے متقفین دیکھو یہ سب سیکھ کر جانا اپنے کو, جذبہ ایثار کا جذبہ, دوسروں کی غم خاری, دل جوئی, مسلمان کی دل آزاری سے بچنا, ان کا دل خوش کیسے ہو, یہ سب مطلب ترکیب ہے. یہاں سیکھ کر پھر معاشرے میں بھی وہی اپنا نہیں ہے, یہ نہیں کہ خالی یہاں میٹھے میٹھے رہے اور پھر باہر نکل کر پھیکے تو کبھی تیکھے تو کبھی بالکل زہر کی طرح کڑوے ہو کر مارا ماری کر دی, نہیں. تو یہاں جیسے میٹھے بن کر جانا ہے تو اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائی رہنا ہے, کہ ہم یہ آپ کو بولتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو لیکن پھر بعض کڑوے کڑوے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کروا کروا اسلامی بھائی کوئی نہ ہو، اللہ کرے ہم سب میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن جائیں. اب دیکھیں پکی پکی نیت کریں، فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی ہیں، سردار آباد اس وقت ہمارے ساتھ ہے، سردار آباد کے میں جہاں ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہیں، بدین میں اسلامی بھائی اس وقت جمع ہیں، شیخوپورہ میں اسلامی بھائی اس وقت جمع ہیں، اور جہاں بھی دنیا بھر میں اسلامی بھائی جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آج کے اس مدنی مشورے کے اس سوال کے جواب کے تحت جو اس کچھ امیر سنت نے نرمی پیار اور محبت کا جو ہمیں درس دیا ہے، جارحانہ انداز کو ترک کرنے کا جو درس دیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بذریعہ ہوبی وین مدنی مذاکرے میں بدین باب الاسلام سندھ پاک شاہ قادری کابینہ، اور دوسری جگہ اوبی وین کے ذریعے خان کا ڈوگرا ضلع شیخوپورہ پاک وارثی کابینہ، اور شعبہ جات کی خصوصی شرکت میں آج شعبہ تعلیم اور دار المدینہ للبنین وللبنات کورسز اور شعبہ تعلیم کورسز، آئندہ کل بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں شرکت ہوگی عمر کوٹ باب الاسلام پاک اوائسی کابینہ اور پاک چشتی کابینہ کے سردار آباد کی کل خصوصی ان کی شرکتیں ہیں. آئندہ کل مدنی مذاکرے میں مجلس مدنی انعامات اور مجلس گوشت فروش کی انشاءاللہ شرکت ہے. یہ جو ہے وہ میں نے پڑھ کے آپ کو دیا، اللہ کرے یہ سب شرکت کریں، نہیں وہ کہنا چاہیے کہ شرکت ہونی ہے انشاءاللہ. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک و بیرون ملک کے اسلام بھائی حاضر ہیں، یو کے لندن سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منجو نام محمد نادر اتاری آئے اور لندن یو کے سے 3 DJ اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں. مجھا پیارا مرشد باپا میں جو آئیں سے یہ سوال آئے مرشد جو مرید جے مت کرو حق انتا نے آئیں جے مرید سے کرو امید رکھو تھا نے آؤں یہ بھی نیت قرار تو کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی نے یونیورسٹی میں بھی یونیورسٹی میں مدرسۃ البالغان چالو کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرشد جا مرید مت کرو حق انتا، مرید جا مرشد مت کرو حق انتا، بڑے ٹاپک بنندا ان مت نگران شورا وہ سارو بیان کرندا. یہ میمنی میں سوال کیا تھا کہ مرشد کا مرید پر کیا حق ہے، یعنی کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے مریدوں کے حق میں. اصل پیر جو ہوتا ہے وہ رشد و ہدایت کے لیے ہوتا ہے، نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، مگر آج کل اس کا انداز بدل گیا. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ پیر اس کو بنایا جاتا ہے کہ جو دم کرے تو مرض دور ہو، جن کو بوتل میں بند کر دے، جادو چلا جائے، یعنی اس طرح کے جو تعویذات عملیات میں ماہر ہو تو اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں بطور پیر. ورنہ پیر کے 4 شرائط ہیں، وہ شرائط پورے ہونے ضروری ہیں، اس کے علاوہ اگر ایک بھی شرط اس میں نہ ہو تو پیر اس کو نہیں بنایا جا سکتا، جائز نہیں ہے. سب سے پہلے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرائط بیان کیا، سنی صحیح العقیدہ، اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو، بیچ میں کہیں قطعہ نہ ہوتا ہو. اس سے مراد اولاد نہیں ہے، سید ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثلا قادریہ سلسلہ، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ قادریہ سلسلے کے پیشوا، ان سے چلائیے سلسلہ۔ پھر حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، پھر ان کے خلیفہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر غوث پاک بھی آئے اور آگے بڑھے، تو یوں یہ قادریہ سلسلہ، پھر اس کی مختلف شاخیں بھی ہیں۔ تو یہ سلسلہ مطلب اس میں کوئی بھی ایسا اگر بیچ میں آ گیا کہ جس کو اس کے اوپر سے خلافت نہیں تھی، یا اگر خلافت تھی بھی تو کسی وجہ سے وہ خلافت اس کی وہ ختم ہو چکی تھی، تو وہ اب وہ سلسلہ اس کا ٹوٹ گیا، کٹ گیا بیچ میں سے۔ اب اس سے آگے اگر سلسلہ چلا بھی ہے تو یہ سلسلہ بے فیض ہے اور اس کی بیعت درست نہیں ہے۔ تو یوں مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا اور بیچ میں کہیں کٹا ہوا نہ ہو سلسلہ اس کا۔ مزید عالم ہو، عالم سے مراد یہاں سند نہیں ہے، پہلے سندیں نہیں ہوا کرتی تھی، عالم من علم کا عالم، اس کو اتنا علم ہو، اپنی ضرورت کا علم ہو، عقائد سے وہ واقف ہو، اس علم میں یہ مستقل ہو، اس کو معلومات اس کی اس میں جاری ہوئی نا، کہ بیچ میں صاحب بالکل ہی بھول گیا، جیسے حافظ صاحب ہوتے ہیں قرآن کریم بھول ہی جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اور اس میں ضرورت کے مسائل وہ کتاب سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہو، نکال سکتا ہو، تو اس طرح کی اس میں صلاحیت ہو، وہ عالم۔ تو عالم ہو پیر، کیونکہ اگر پیر جاہل ہوا تو پھر یہ اپنے مریدوں کو کیا رشد و ہدایت کرے گا، کیسے نیکی کا راستہ بتائے گا، تو خود ہی جاہل ہے، وہ تو خود بھی ڈوبے گا ان کو بھی لے ڈوبے گا، اور ہو بھی یہ رہا ہے، ایک تعداد ہے، ٹھیک ہے جدی پشتی طور پر ان کے آبا جو ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کئی جگہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا مرید اس کا مرید، تو مرید انہیں بیٹا، اب بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، تو بیٹا بازو کا دیا کہ وہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوتا ہے، ماڈرن ہوتا ہے، لیکن وہ بس خلافت چلی آ رہی ہوتی ہے، یا بہرحال وہ گدی نشین کہلاتا ہے، اس کو علم دین اس کے پاس نہیں ہوتا، پیری مریدی کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ بھی اب اس کی اگلے بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، میرا دادا بھی اس کا مرید تھا، میرا پردادا اس کا مرید تھا، میرا باپ اس کا مرید تھا، تو میں بھی اسی آستانے کا مرید بنوں گا، لیکن اب وہ آستانہ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گیا نا، کہ اس میں وہ جو صاحب سجادہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ خدا سے ڈرے اور مخلوق کو مطلب گمراہ کرنے کا سبب نہ بنے، یہ منع کر دے کہ میں پیری مریدی نہیں کرتا، میں اس قابل نہیں، تو اس طرح اس کی آخرت بہتر بن جائے گی، ورنہ یہ خامہ، کیونکہ اس میں اصل پیری مریدی میں عزت بہت ملتی ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ مطلب نذرانے آ رہے ہیں، شکرانے آ رہے ہیں، جدھر جاتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں، دعا کے لیے گڑ گڑا کر عرض کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ایسا لطف ہوتا ہے، ایسا مزہ ہوتا ہے، یہ کون چھوڑے گا یار، اللہ سے جو ڈرتا ہو اس کی بات دوسری ہے، ورنہ کیسے چھوڑے گا، یہ کیسے بولے گا میں پیری مریدی نہیں کروں گا، مگر ایسے بھی ہوتے ہوں گے خوف خدا والے، وہ نہیں کرتے ہوں گے، میں مرید نہیں کرتا، میں قابل نہیں، ٹھیک ہے میرے والد صاحب قابل تھے لیکن میں قابل نہیں، اور وہ نہ بنائے، اگر واقعی اس کو پتا ہے کہ وہ نہیں ہے اس قابل تو نہ کرے پیری مریدی۔ تو عالم، اور ایک وہ کہ فاسی کے معلن نہ ہو، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو، مثال کے طور پر داڑھی منڈا ہے تو پیر نہیں بن سکتا، ایک مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ بھی پیری مرید نہیں کر سکتا، فاسی کے معلن ہوا نا امامت بھی نہیں کر سکتا، تو اب ایسی صورت میں مطلب یہ کہ چل رہی ہے ہر طرف گاڑی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے واقعی کہ مطلب اسلام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اگر کوئی غلط ہے تو اس کو درست ہونا چاہیے، مجھ پر غصہ کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہونا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا بس چلتا تو آپ سب کو جنت میں داخل کر دیتا، لیکن خدا کی قسم مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی، اس کے بس رحمت پر ہی نظر ہے، ورنہ میرے بس میں تو کوئی نہیں، نہ میری ذات کا کوئی نقصان ہے۔ میں یہ شریعت کے مسئلے اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، تو کتابوں میں لکھے علماء سے پوچھ لیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اس طرح کے پیر جو ہوگا نا، یا جس کے مطلب ہے کہ وہ میں نے جو عرض کیا وہ اس کو چوٹ لگی ہوگی، تو وہ بس وہ پھر یہ مولوی الگ، فقیر الگ، یہ طریقت کیا جانے، یہ تصوف کیا جانے، تو الوی اور صفلی اور لطیفہ اور لطائف، ایسے وہ تصوف کے رٹے رٹا بعض الفاظ بولیں گے تو بولا یہ تو پہنچا ہوا ہے، تو مولوی بتاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ باتوں میں مطلب کھا جاتے ہیں۔ اب مریض کو ٹھیک کر دیا تو یہ کیا ٹھیک کرے گا؟ اللہ نے ٹھیک کیا، ایسے عملیات ہوتے ہیں کہ اگر غیر مسلم بھی وہ عملیات کرے تو مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ اب تو مطلب یہ کہ اب تو حالت یہ یہاں تک پہنچے کہ غیر مسلم بدن سے دل نکال کے رکھ دیتا ہے نا، کاٹ کے، تو وہ آپریشن کرتا ہے دل کا، اب یہ دل پھر اس کو لگا دیتا ہے، پھر وہ بندہ چل رہا ہے، تو یہ پھر تو اس کو پیر بنا لے آدمی۔ وہ درد سر ہوا، دم کیا تو بولا یہ پیر صاحب میرا سر ٹھیک ہو گیا، تو بھائی ٹیبلٹ کو پیر بنا لو نا، پین کلر ٹیبلٹ کھاؤ، درد دور ہو جاتا ہے، بارہ کھاتے ہیں درد دور، خلاص، ارے کہاں گیا، آیا ٹیبلٹ بہت اچھی ہے، تو پیر ہے یار یہ بہت اچھا پیر ہے، بنا لو اس کو پیر، تو کوئی نہیں بناتا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ مطلب ایسے ولی جو ہوتا نا، ولی اس کی شرط نہیں ہے کہ اسے کرامت ظاہر ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا، کہ اسے کرامت بھی ظاہر ہو تو ہی ولی۔ ہم کو کرامت کی پہچان کون سی ہے، کس کو پہچان ہے کرامت کی؟ واقعی بولتا ہوں کرامت کی پہچان نہیں ہے، یعنی ایک شے ہے کہ وہ اگر کسی واقعی ولی ہے اس سے ظاہر ہوئی تو وہ کرامت کہلائیے، اسی طرح کی شے کسی داڑھی منڈے یا آدھی یعنی خشخشی داڑھی یا مطلب کسی غیر مسلم سے یا اس طرح کے شرابی کبابی یا چرسی بھنگڑی سے ظاہر ہوئی، وہ اسی طرح کی شے، تو اس کو استدراج بولتے ہیں، یہ کرامت نہیں استدراج۔ اور اسی طرح کی شے اگر کسی مومن سے اللہ کے نیک بندے سے ظاہر ہوئی تو اس کو معونت بولتے ہیں، لیکن ہماری یہ قوم جو ہے نا ہر چیز کو کرامت بولتی ہے، ہر بات کرامت نہیں ہوتی، ہر نیک بندہ ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، معونت ہے۔ لیکن یہ تو یاد بھی نہیں رہے گا کہ یہ معونت کس بات کی کہہ رہا تھا، بعد میں یہ سمجھ، معونت اور چیز ہے، معاونت اور چیز ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، جس کو سمجھ آئی آئی، نہ آئی تو نہ آئی، کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہ شاید مطلب آپ کبھی یہ بات کریں گے نا کہ یہ یوں بولتا تھا تو میرے خلاف گالیاں سننے کے لیے تیار رہنا، لڑنا نہیں، نرمی کرنی ہے، اب تو جا کے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کسی پیر کی گدی تھوڑی چھین سکتے ہیں کہ اب تم پیری مری مت کرو، تم نا اہل ہو، نہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو سر عام عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتح اور رضویہ شریف وغیرہ میں جو لکھا، تو یہ بہرحال یہ ناقابل برداشت بات ہے کہ ایسے موقع پر اپنی مطلب یعنی کہ انا کی خاطر اپنی دم دبتی ہو تو کوئی نعوذ باللہ علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، نہیں، علماء اور چیز ہے، فرد اور چیز ہے۔ الیاس قادری کو جتنا برا بولے لیکن علماء کو برا نہ بولے، اس پر فرنٹ تو میں ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں، پھر مولویوں کو برا بھلا کہنا، مولویوں سے مرادیا علماء ہی ہوتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہنا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتح اور رضویہ شریف میں ایک فتویٰ میں نے پڑھا، اس میں وہ سائل نے کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین وغیرہ اس طرح لکھ کر فرمایا کہ کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، صحیح سوال کا جواب دیا جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت نے جواب ارشاد فرمایا اور پھر اس کو نیکی کی دعوت دی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم علماء دین مفتیان شرع متین نہ لکھتے، سوال علماء کی بارگاہ میں تم نے پیش کیا یہ نہ لکھتے، بلکہ احمد رضا کو سوال کرتے اور پھر احمد رضا کو برا بھلا بولتے تو کوئی اور بات ہوتی، یہ تم نے روح رعایت یہ علماء کے لیے کیوں تم نے یہ نصیحت کی علماء کو اس طرح؟ کیا علماء حق کا کسی کی شریعت میں روح رعایت کرتے؟ کیا چہرہ دیکھ کر فتویٰ دیتے؟ کہ بھائی یہ کوئی بڑا آدمی ہے, مالدار آدمی ہے, تو کیا اس کو غلط فتویٰ دے دیتے کہ وہ مطلب اسلام یوں کہتا ہے؟ نہیں نہیں, جو بھی صحیح مفتی اسلام ہوگا نا وہ اپنے باپ کی بھی رعایت نہیں کرے گا, کسی کی بھی رعایت نہیں کرے گا, وہ حق بیان کرے گا کہ جو شریعت کہتی ہے وہ بیان کرے گا, چاہے کوئی بھی ہو, پوچھنے والا کوئی دنیا کا غریب ترین فرد ہو یا دنیا کا امیر ترین فرد ہو, جواب ایک ہی ہوگا, جو شریعت کہے گی. یہ ہمیشہ خیال رکھنا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے, مجھے برا بھلا کہہ دے کوئی اور اپنی خیر منا, یہ بھی ایک اعلیٰ حضرت اپنی انکساری فرمائی, اور یہ چوٹ کرنے کے لیے کہ میں یہ تھوڑی اجازت دے سکتا ہوں شرعاً کہ مجھے گالیاں بکو. ہم گناہگار ہوں گے, مجھے برا بھلا کہو گے تب بھی گناہگار ہوں گے, غیبتوں میں پڑیں گے, یہ تھوڑی میں آپ کو بخشوا دوں گا یا معاف کروا سکوں گا. تو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شریعت کی بات آئے اور اپنے پاس اس کے خلاف شریعت کی دلیل نہ ہو تو پھر خالی یعنی کہ اپنے مریدوں میں وہ الٹا سیدھا بولنے کے بجائے آدمی صبر کر لے, کفل مدینہ لگا لے کہ نہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایمان پر زد پڑ جائے, ایمان برباد ہو جائے. غوث پاک بھی عالم تھے, جاہل تو کوئی بھی ولی نہیں ہوا نا, ولی جاہل یعنی غیر عالم ولی ہو ہی نہیں سکتا نا. اعلی حضرت کا بھی یہی تحقیق ہے اور بزرگوں کی بھی یہ تحقیق ہے کہ جو عالم ہوگا اس کو ولایت ملے گی, ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن جو ولی ہوگا اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے. تو میرے غوث پاک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مفتی تھے. حضور خواجہ غریب نواز بہت بڑے عالم تھے, داتا حضور بہت بڑے عالم تھے, اسی طرح پرانے جتنے بھی اولیاء کرام جو واقعی اولیاء کرام ہیں وہ سب کے سب علماء کرام تھے. تو آپ کس مولویوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں, کن علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں بھائی, سوچیں تو سی آپ کی یہ مطلب بات جا کہاں رہی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم تھے, تھے ہیں اور رہیں گے, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تھے نا, عالم تھے نا. ہر نبی عالم ہوتا ہے اور ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے عالم. اب علماء کو برا بول کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر اور آگے بڑھیں تو اللہ تعالی کی صفت بھی عالم ہے. بہت سو آج پتہ چلا ہوگا شاید, جی ہاں, اللہ کی صفت عالم ہے, علم والا ہے, قدرت والا ہے. تو یہ مطلب نیت نہیں ہوتی, ورنہ تو سیدھا سیدھا کافر ہو جائے گا, لیکن یہ نیت نہیں ہوتی خامہ کا مطلب. تو اس لیے علماء حق کو برا نہیں بولنا چاہیے, ان پر تنقید نہیں. اگر کوئی عملی خرابی ہے بھی کسی میں تو اسی فرد کا معاملہ ہی ہے, اس سے علماء خراب نہیں ہو جاتے. یہ فرد غلط کر رہا ہے جو کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں اگر واقعی وہ عالم دین ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی چپ میں عافیت ہے, کچھ کہا نہ جائے کہ ہمارا علم ناقص ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو غلطی بظاہر ہمیں لگ رہی ہے کوئی ان کا عذر ہو, ہمیں اس طرف اس تک رسائی نہ ہو, ہم نہ سمجھ پائیں. اب مثال کے طور پر کوئی عالم ہے الٹے ہاتھ سے پانی پی لے, ہم تو خلاف ہو جائیں گے, مولانا ہو کر الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے. اب کیا پتا سیدھے ہاتھ میں ان کے تکلیف ہو, یہ بھی تو ممکن ہے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے خیالی میں الٹے ہاتھ سے پی گئے ہوں. یہ اچھا جان بوجھ کر بھی اگر الٹے ہاتھ سے پانی پیا تو معاف کیجئے گناہ نہیں ہے. یہ ہمارے مطلب یہ دو چار باتیں ایسی راسخ ہو گئی کہ مطلب بس وہ. تو اگر کوئی عالم دین کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پیے تب بھی وہ عالم بے عمل نہیں بن جائے گا, کہ یہ گناہگار نہیں ہوگا. اس نے ٹھیک ہے سنتیں ترک کی, لیکن یہ سنتیں وہ نہیں ہیں جو سنتیں موقعہ ہو, یہ مستحبات کے درجے میں ہوتی ہیں, غیر موقعہ سنتیں ہوتی ہیں. کئی سنتیں غیر موقعہ ہوتی ہیں, تو یہ ان میں سے ہیں. کرنا نہیں چاہیے ایسا, نہیں نہیں تو عالم کو کرنا چاہیے, کرنا نہیں چاہیے. اگر کیا تو مجبوری ہوگی, کھڑے کھڑے پانی پیا تو ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہو, وہ بیٹھنے میں بیٹھنے کو ان کو مناسب جگہ دا ہو, پاؤں میں تکلیف ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو بیچارے کھڑے ہو کر پی رہے ہیں اور الٹے ہاتھ کا وہی کہ یاد نہ رہا ہوگا یا سیدھے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہوگی ان کو, کوئی وجہ ہوگی. یہ مطلب حسن زن کا جام مانگ کر ہم پیتے رہیں گے تو میرا خیال ہے بہت ساری ہماری کوفت اور ذہنی جو آزمائش ختم ہو جائیں گی. ہم مطلب یہ نہیں کہ انگلی دوسری طرف ضرور اٹھاتے ہیں اور تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم کو علماء حق کا احترام نصیب فرمائے, اہل سنت کے عالموں کا, سنی عالموں کا ادب نصیب فرمائے. سبحان اللہ, یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے, ماشاء اللہ چھپ کر آ گئی, واہ واہ واہ. چلیے اب وہ آئی گئی میرے ہاتھ میں, فیضان علم و علماء. سبحان اللہ, یہ موقع کی مناسبت سے شاید بھیجی ہے کہ علماء علماء کرام کا ذکر خیر چلا ہے. سبحان اللہ, یہ ایک مفتی بے بدل رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کی کتاب, یہ کون کا جانتا ہے کوئی؟ ماشاء اللہ کافی صاحب جانتے ہیں. یہ میرے آقا اعلی حضرت کے والد صاحب تھے اور اعلی حضرت کے استاد بھی تھے, اپنے والد صاحب سے آپ نے پڑھا بھی ہے, والد صاحب سے بھی پڑھا ہے. تو ان کی کتاب فضل العلم والعلماء, تسہیل بنام فیضان علم و علماء, یہ انہوں نے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی سے, مطلب میرے پاس ہے وہ پرانی ان کی انڈیا سے چھپی ہوئی کوئی کتاب اس طرح کی. یہ میری بہت خواہش تھی کہ علمیہ چھپے, اس کی کچھ ترکیب بنائے اور تسہیل یا اس کی جو بھی تخریج وغیرہ, تو آج الحمدللہ یہ میدان میں آ گئی ہے. اس کا صفحات صرف 38 صفحات ہیں, تو ایسی ہے کہ سانس بعد میں لے آدمی پہلے پڑھ لے. یہ مبالغہ ہے میرا کہ اس کی, اب جس کو علم کی ہرس ہوگی نا وہ انتظار کرے گا کہ یہ میرے پاس بس اب آئی جائے, میں پڑھ ڈالوں. اس میں ایسے ایسے فضائل علم کے ہیں, میں نے اس میں کچھ دیکھا ہے, پڑھے ہیں تھوڑا بہت. اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی کا اس میں انہوں نے فیض جاری کیا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل یہ دو دن کے بعد یہ بتا رہے کہ منظر عام پر آئے گی. ابھی منظر عام پر آئی نہیں ہے, ابھی صرف اس کی تشہیر, اور انشاءاللہ ان قریب یہ آ جائے گی. اور ہدیہ بھی چونکہ 38 ہی صفحات ہیں تو کم ہی ہوگا, دیکھو کیا ہدیہ اعلان ہوتا ہے. کیا خیال ہے, وہ نیت کریں گے تو ابھی سے نیت کریں گے سواب مل جائے گا. دل میں نیت ہو ویسے ہاتھ نہیں اٹھانا, اگر دل میں پکی نیت ہے کہ میں نے حاصل کرنی ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی 10-15 روپے کی ہوگی, کتنے کی ہوگی, زیادہ 38 صفحات اتنے ہی ہوں گے تقریباً. یہ لے لینے والی ہے, لنگر رسائل بھی کیا جا سکتے ہیں, ہر معتکب کے پاس ہونی چاہیے. یہ انتظار فرمائیے, انشاءاللہ ان قریب منظر عام پر آ رہی ہے. فیضان علم و علماء, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو سعود عبداللہ علیہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کی ضامن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے سہم مدنی چینل کے ناظرین, آئیں ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے موجود ضلع شیخوپورہ کے اندر موجود عاشقان رسول خان کا یہ پاک وارثی کابینہ, اور اسی طرح بدین میں موجود عاشقان رسول امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیے, ان شاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین

ان سے حسان سوال کیا جائے. سبحان اللہ. میری برادری ہے. سبحان اللہ. 63 سال سے اوپر عمر ہو ہجری سن کے حساب سے, اور اپنے پچھلے سال یا کسی سال زندگی میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہو. سبحان اللہ. پاپا اس میں شیر والے مدنی کسوٹی میں کون شامل ہو سکتا ہے؟ شعبہ تعلیم والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, دار المدینہ والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. شعبہ تعلیم کیسے نعت خوان بھی ہیں یہاں پر, میرا خیال میں نعت خوان بھی نہیں پہنچیں گے. نہیں ہونا چاہیے, خطرہ ہے. ٹیچر آزمائش میں اس شعبے سے جو تعلق رکھتے ہو نا بابا, شغف رکھتے ہو جیسے نعت خوان ہے یا اس طرح کی چیزوں میں ہو, ان کے لیے میرا خیال ہے زیادہ ہے کہ پہنچ سکیں گے, ورنہ عام اسلام میں نہیں پہنچ پاتے. نعت خوان چلو, نعت خوان کو مدنی جو مدنی فیس دے وہ بھلے کھڑا ہو جائے, جو نعت خوان چاند رات کو مدنی قابل میں سفر کر اس کو کھڑا کر دو. ایک اور نعت خوان ہمارے مدنی چینل میں نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے. سبحان اللہ. چلو ان کو بھی شریک کر لو. اللہ اللہ اللہ اللہ, ان کو مدنی قافلہ معاف, ان کو معاف. سبحان اللہ, کیا بات, خاص آدمی ہمارے. الحمدللہ. مجبور ہے بےچارے, یہ تو پوری زندگی بظاہر تو لگا رکھی ہے آپ کے سامنے ہی دعوت اسلامی کے لیے. ماشاء اللہ. نعت خوان اسلام بھائی جو ہیں وہ جو اس شعبے سے شغف رکھتے ہیں, ہاں, جو چاند رات کو سفر کرے, جی جی, وہ آگے آ جائیں مدنی قافلے میں چاند رات کو یا عید کے دن, جیسا پھر مدنی تربیت گاہ والے حکم فرمائیں. آ جائیں اماد بھائی, طریقہ اگر بیان کر دیں. 11 سوالات ہیں, آپ کو ایک شیر تک پہنچنا ہے. اب 30 سوال 25 سیکنڈ, اور اس پہ مشاورت نہیں ہوتی, اور آخر میں مدنی فیس کے ساتھ نام دینا ہوتا ہے. ایسا وقت چلا دیں ہم؟ جی جی, تھوڑا سا جگہ بنا. یہ جو منجھے ہوئے نعت خوان ہیں شاید وہ پہنچ جائیں گے, لیکن وہ قافلے میں سفر شاید نہ کریں. چھوٹے چھوٹے ہو سکتا جوش میں آ کر سفر کر لیں قافلے میں. 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ تقریباً. راجی امین ذرا جلدی پلیز. 5 سیکنڈ تقریباً. میری تو نیت ہوتی ہے کہ کم از کم دو مدنی کسوٹیاں ہوں. جی جی, ہاتھ میں مائک ہے آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان عطاری, مرکز رولیا, لاہور سے. پاپا جان, کیا جو آپ کے ذہن میں شعر ہیں وہ کیا آپ کا کلام ہے؟ لا لا یعنی نہیں, نعم من ہے. ہاں, دوسرے سوال کا وقت جاری ہے تقریباً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو جو بھی یہ نعت خوان آ رہے ہیں, ایک شعر سنائے. سبحان اللہ, ایک شعر ہمارے ناظرین کو حاضرین کو سنائے, تو ذرا گرمی اور بڑھے گی انشاءاللہ عشق کی. اور اگر کوئی پہلا جو جنہوں نے سوال کی پہلا بتا نا, ان کو بھی ایک پڑھنے دیں. ایک شعر, کیا بات ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے, کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. ماشاء اللہ. اچھا یہ دیکھیں, اس میں تھوڑا میں عرض بھی کروں گا, کاش آئے بلاوا, تو یہاں شین پر سکتا آ گیا, تو ایسے موقع پر ہے نا وہ الف شین سے مل جائے گا. کاشا یہ بلا ہوا مجھے دربار نبی سے, یہ الف ہوتا نا یہ مل جاتا ہے, اور کوئی حرف نہیں ملتا. الف کاشا یہ بلا ہوا مجھے دربار نبی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا وہ شعر, پہلے پہلے آپ ایک شعر سنائیں گے ان شاء اللہ. نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا, نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. کاش. آمین آمین ماشاء اللہ. یسیدی جو آپ نے شعر پوچھا ہے وہ برادر آل حضرت حسن رضا خان صاحب سے. لا اچھا دیکھو جو بھی شعر پڑھے گا نا یہ پہلے سن لیں کہ وہ ہدایت کے بخشش کا ہو یا ذوق نعت کا ہو یا وسائل بخشش کا, اس کے علاوہ پڑھنا ہو تو اس کی اجازت, اس میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کوئی ایسا غلط نہ پڑھ جائیں گے, اس لیے کیونکہ ہم اس وقت اونے رہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا, میں ڈوب تو کہاں ہے میرے شاہ ماشاءاللہ. پیارے باپا جان کیا وہ اشعار اعلی حضرت کا ہے؟ اشعار نہیں ہوں شعر. شعر نعم سبحان اللہ, دربار اعلی حضرت تک پہنچ گئے آپ. چوتھا سوال, باپا اس میں آج آپ نے کسی حرف کا اشارہ نہیں دیا کہ اس میں یہ حرف ہے, یہ تو مشکل ہے. اور یہ نعت خانوں کو جمع کہنا ہے صاحب. پاپا اس میں وہ کوئی اشارہ دینا پڑے گا تو یہ تو پھر پہنچ جائے گا. نہیں نہیں نعت خان ہے صاحب, گیارہ سوالات اشارہ نہیں ہونا چاہیے. کیسے پہنچیں گے, لائن تو بنے گی نہیں. پاپا وہ حرف ملے گا تو کچھ لائن بنائیں گے ورنہ کیسے جائیں گے. نعت خانوں سے پوچھے نا یہ کیا کہتے ہیں کہ اشارہ چاہیے نہیں چاہیے. اچھا چلو ایک حرف دے دوں مگر پھر وہ ڈھونڈنا شروع, یہ پرانے تو پہنچ جائیں گے. باپا ہم کر دیکھ لیتے بغیر پہنچاتے تو ہیں ہر کسوٹی میں. کل جو بابا جیسے اشارے پر وعدہ رہا بابا کرم جی, کرم سے آپ نے فرمایا جیسے کرم, تو کوئی ایسا اشارہ ہونا تو اس شعر تک پہنچنا تھا. ایک ایسا لفظ ہو کہ وہ کئی اشار میں آتا ہے, یہی میں سوچ رہا ہوں. ایسا اس کے بغیر مشکل ہو جائے گا. اس میں اتنا ہے نہیں مطلب کہ وہ کئی اشار میں آتا ہو. چلیے اگر آپ فرماتے ہیں تو عرض کر دیتا ہوں. اس میں مطلب بول دوں, چلو میں پہلا حرف بتا دوں. پہلا حرف اس کا سین ہے. وہ لفظ میں تو شاید توجہ جلدی چلی جائے گی. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میرے آقا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. پیارے باپا جان کیا اس شیر وہ شیر ہمارا نبی اس شیر میں آتا ہے؟ لا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پانچ سوالات یہ پانچواں یہ ہمارا نبی ردیف ہے اس کلام کا شیر کون سا پڑھیں گے آپ؟ ہمارا نبی کا ردیف اس شعر میں نہیں آتا. دیکھو یہ مدنی چینل پر لا میں کاٹ دینا وہ کوئی مسئلہ نہ کرے. ہمارا نبی آتا تو میں نے کہا لا. یہ بابا یہ سوال دوبارہ کر لیں ردیف ہمارا نبی تو پھر لا. یہ سوال دوبارہ کر لیں جس طرح آپ فرما رہے اس طرح کر لیں. حالانکہ ان کا معنی میرا معنی سمجھتے ہیں سمجھنے والے. ہاں تو دوبارہ یہ کہہ لیجئے کیا اس یہ اس کلام کا شعر ہے جس کا ردیف ہمارا نبی ہے؟ یہ سوال یوں کر لیں تو پھر میں لا بول دوں. پیارے باپا جان کیا اس کلام کا شعر ردیف کیا اس کلام کا ردیف ہمارا نبی ہے؟ لا. پاپا دوبارہ آئے ہیں سبحان اللہ. ہاں ان کو تو بارہ دن کا سفر ہو جائے تو کیا بات ہے کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا کرتا نہیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں نا تیرا. ماشاء اللہ. پاپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا اس شعر میں مالک و مولا لفظ الفاظ ہی آتے ہیں؟ لا. سوال بہت اچھا تھا کہ اس پر الفاظ مالک و مولا آتے ہیں اس میں. ماشاء اللہ سوال پاس ہو گیا آپ کا. ساتویں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد راشد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈک دو مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے. پیارے باپا جان آپ کا جو شعر ہے اعلی حضرت کا کلام میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی کیا پیارے بابا جان اس میں محشر آتا ہے محشر میں؟ لا نہیں. یہ اچھا یہ ٹھیک ہے محشر. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے شعر بھی سنانا ہے. یا رب کریم وقت ویسے تو بظاہر ختم ہو چکا ہے, یہ وقت ریپیٹ چلا تھا. ہر دعوت اسلامی والا ہر سنی دعوت نعت خوان ہوتا ہے, تو یوں میرا خیال ہے یہ سب جمع ہو گئے. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کیا وہ اعلی حضرت کے کلام کا مقطع ہے؟ کیا مقطع؟ جو شعر آپ نے سوچا ہے کیا وہ کلام کا مقطع ہے؟ لا نوے سوال کا وقت جاری ہے, 19 سیکنڈ باقی ہے تقریباً 15. دس تقریباً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, آپ کا جو مطلوبہ شعر ہے اس میں جنگل کا الفاظ آتا ہے؟ لا جنگل بھی نہیں ہے, محشر بھی نہیں ہے, سین ہے. اور دسواں سوال ہے ابتدا میں. جی بابا. سین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام عطاری پاک پتن شریف سے حاضر ہوا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے لیے. امیر سنت سے جو آپ نے سوال کیا جو شعر کا, اس میں دل عرش لفظ آتا ہے؟ عرش دی لا سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سین تو ہے اس کا پہلا حرف, لیکن یہ شعر نہیں ہے. لیکن وقت اب آخری سوال کا چل رہا ہے اور آپ کے پاس سیکنڈ تقریباً 12. اے تو اتنے کھڑے میں ان کو سپاہیوں مدنی سپاہیوں گھیر لو. ہاں یہ جانے نہیں چاہیے, جب آپ نہیں دے سکیں گے تو پھر ان کی زیادہ خیر ہے انشاءاللہ. وقت ختم ہو چکا ہے 11 سوال کا, اور یو کے والے بھی ہمارے درمیان آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنگلہ دیش والوں کو بھی اجازت ہے, فرانس والوں کو بھی اجازت ہے, یو کے والوں کو, عرب امارات والوں کو, جہاں جہاں سے اس طرح آئے ہوں, افریقہ والوں کو, سب کو اجازت ہے اگر جواب دے سکتے ہیں میرا. تو یو کے والے ابھی دیکھو حاجی شاہد نے بھی کچھ پیغام دیا نہیں ہے, ماشاء اللہ. یو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجی شاہد ادا کے بخشش تو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اب بھلے دیکھے کیا ہے یوں؟ اچھا ہاں یہ بھی ہے. نہیں میرے کو لگ رہا تھا سب کے سامنے ایسا بات بول رہے ہیں. پوچھنے میں کیا آ رہا ہے, تو سب کے سامنے تو نہیں, تو یہ ڈھونڈ لگی یار, یہ کسوٹی پھر موبائل تو امتحان میں نہیں ہوتا, دیکھ دیکھ کے سوال نہیں آ جائے گا. بخشش نہیں آ رہی, سوال دیا ہی نہیں ہے نا صاحب نے, تو یہ تو آئے نہیں کسوٹی میں. کسوٹی کے علاوہ پوری ہدائی کے بخشش سین والے کتنے یہ چنیں گے؟ ایک دو تھوڑی ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. بابا, جو آپ کا مرادی شعر ہے کیا اس میں لفظ قدم آتا ہے؟ ادم قدم قدم. لا سوالات ختم ہو چکے ہیں, 11 سوالات ہو گئے, 11 امنات خان اسلام بھائیوں میں سے جنہوں نے اپنے شعر تو سنائے, مرادی شعر اب تک آ نہیں سکا ہے. سوٹ پیس بچتا نظر آ رہا ہے. سوٹ پیس کے شروع میں سین آتا ہے. سوٹ پیس آ گیا ہے بابا, بچتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب میں کچھ اور آسانی کا اشارہ اشارہ بچا ہے نہیں, سوٹ پیس جانا چاہیے. اس میں لفظ جنت بھی آتا ہے. جنت اب تو پہنچ جاؤ یار, شاید وہ پہنچ جائے گا. اپنا جو نات کر رہے ہیں پرانا ادھر کا. سبحان اللہ بابا, بابا پہنچ گئے, پہنچ گئے, پہنچ گئے. اب اب اوکے جی بابا, اب واقعی پہنچے گا نہیں پہنچے تو بولیں گے انشاءاللہ ہی پہنچ گئے بابا. تو اسی کو ابھی ترنم سے پڑھ دیں اگر یہ پڑھیں گے. اگر نہیں پہنچے تو گرفتاری کے لیے تیار انشاءاللہ بابا. اگر یہ نہیں پہنچے تو مدنی فیس. میرا خیال ہے مجھے بھی گمان ہے آج یہ پہنچ گئے. تو دونوں کو گرفتار نہ کر لیا جائے گا جی انشاءاللہ. یوں ہے ماشاء اللہ ایک تو ویسے گرفتار ہے ترنم کے ساتھ. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. جواب درست ہے. اچھا تو ان کو تو سفید لباس کی ضرورت بھی ہے. ماشاء اللہ اب ان شاء اللہ یہ مدنی فیض میں ہمیشہ سفید سلوانے آپ کو ان شاء اللہ. سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ بھائی سیدہ خاتون جنت کا ان کو صدقہ مل رہا ہے تو اگر کسی سید زادے کے ہاتھ سے دلوا دو تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ اگر منے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ انہی میں کھڑے ان میں بھی کوئی نہ کوئی سید ہوگا. بابا ایک ہیں آ رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے سید محمد وقاص لودرا سے آئے بابا ان کے ہاتھوں سے دلوا رہے ہیں. سید وقاص ماشاء اللہ مرحبا جی آیا نو ماشاء اللہ نیت کر مرحبا سفید لباس کی اور یہ خاتون جنت کتاب مکتبۃ المدینہ کی شان خاتون جنت یہ بھی لیجئے پڑھنے والی کتاب ہے. یہ گھر میں بھی سب پڑھیں اس طرح بہنیں بھی پڑھیں اس طرح بھائی بھی پڑھیں. یہ بہت ہی پیاری کتاب ہماری علمیہ کے علماء نے اس کو مرتب کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. ہدیہ مجھے یاد نہیں ہے شاید بتا دیں کوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جمشید حبیب اتاری ہے. میں ڈسٹرکٹ چکوال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے نماز فرض ہونے سے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ نمازوں کا یوں تو سلسلہ بہت پرانا ہے لیکن اس میں روایات مختلف ہیں. تو بہرحال یہ کہ کسی روایت میں صبح شام تسبیح و تحلیل کرتے تسبیحات کرتے. کئی انبیاء کرام نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نماز منقول ہے. لیکن ہمارے جو انداز میں جو پانچ نمازیں ہیں جس انداز میں اس انداز میں اس سے پہلے کسی نبی کے یہاں نہیں تھی. اور ذکر و اذکار عبادت کا تصور تو ہر نبی کے یہاں رہا اور سب نے عبادتیں کی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہاں پر موجود عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے. الحمدللہ رب العالمین ہماری مجلس شعبہ تعلیم کی جانب سے یہاں پر آپ کے موبائل فون میں موجود میموری کارڈ میں الحمدللہ رب العالمین تلاوت قرآن کریم نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ایمان افروز بیانات مدنی مذاکرے نگرانی شورا دامت برکاتہ العالیہ کے بیانات اس کے علاوہ فرض علوم وغیرہ الحمدللہ کاپی کیے جاتے ہیں جن کا کوئی بھی الحمدللہ ہم وصول نہیں کرتے. یہ فی سبیل اللہ الحمدللہ سہولت یہاں پر میسر ہے. یقیناً ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی یہاں پر موجود ہے جن کے میموری کارڈز میں نہ جانے کیا کیا ڈاؤن لوڈ ہوگا. آپ تمام اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ایک ڈفرنٹ پائس کمپنی ایک منفرد الحمدللہ مبارک صحبت ہمیں حاصل ہے. ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک مدنی مذاکروں سے استفادہ کر رہے ہیں. نگران شورا اور دیگر مبلغین کے بیانات کو جس طرح سے الحمدللہ یہاں پر سن رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے مزاج میں، ہماری سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے موبائل فون میں بھی اس وقت جو کچھ موجود ہے ہم اس پہ بھی ہاتھوں ہاتھ تبدیلی کی صورت بنائیں اور اپنے میموری کارڈز میں تلاوت قرآن کریم، نعت پاک، مدنی مذاکرے، باپا کریم کے بیانات کی ترکیب کو اور بالخصوص فرض علوم وغیرہ کو کاپی کروا لیں تاکہ جب وقفے کا وقت ہو ہم سمجھیں کہ اب وقت کو کیسے گزارنا چاہیے. تو وقت کو بہترین انداز سے گزارنے کا بہترین انداز یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے میموری کارڈ میں ان ترکیبوں کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وقت مناسب پر ان کو سن کر علم دین کو حاصل کرنے میں مزید انشاءاللہ اپنی دلچسپی کا اظہار کریں. مجلس سے شعبہ تعلیم کا مکتب آئی ٹی مکتب کے قریب موجود ہے. مدنی مذاکروں کے علاوہ آپ اسلامی بھائی وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے میموری کارڈز میں آسانی کے ساتھ اسے ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور یہ سہولت فقط عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی نہیں، انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ بڑے شہروں میں، مرکز الاولیاء لاہور میں، سردار آباد میں، حیدرآباد وغیرہ میں بھی الحمدللہ یہ ترکیب موجود ہے. اور جہاں جہاں پر مراکز میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہاں کے ذمہ داران اسلامی بھائی جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اگر تک یہ ابھی تک یہ صورت اگر وہاں نہیں بنائی گئی تو عاجزانہ التجا ہے کہ آ چونکہ مدنی مذاکرے میں شعبہ تعلیم کی خصوصی حاضری ہے، جہاں جہاں پر ابھی تک یہ ترکیب نہیں بنائی گئی آپ سب اسلامی بھائی باپا کریم کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں اور اپنے اپنے شہروں میں بھی اسلامی بھائیوں کو یہ سہولت فراہم کریں تاکہ اسلامی بھائی موبائل فونز کے ذریعے سے جو گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے نجات حاصل کر کے علم دین حاصل کرنے میں لگ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال تھوڑی اور وضاحت فرما دیجیے. السلام علیکم. یہ بات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یہ کس طرح جو ہے وہ، یعنی آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا یہ والا نماز پڑھنے والا، کہ اعلان نبوت سے قبل کس طرح نماز پڑھی جاتی تھی، تو یہ تھوڑی وضاحت فرما دیجیے. میں نے کہا کہ وہ مختلف اس کی روایات ہیں اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی نمازوں کا تو ثبوت بھی ہے، انہوں نے نمازیں پڑھی. البتہ یہ کہ تسبیح و تحلیل کا ثبوت تو سب میں ہے، عبادت کا، تسبیح و تحلیل کا. تو کہیں یہ کہ ایک وقت کی نماز پڑھی، کسی روایت میں کہ دو وقت کی نماز صبح و شام پڑھی جاتی تھی، اور کسی میں یہ کہ صبح و شام تسبیح و تحلیل کی جاتی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا. تسبیح مانے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، تحلیل مانے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا. تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ تراکیب تھی. آپ فرما دیجئے مزید. یعنی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے اعلان نبوت سے قبل یا نماز کی فرضیت سے قبل، یعنی معراج سے قبل، تو وہ اسی انداز کی نماز ہوتی تھی جیسی ابھی ہے. یہی سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی تحقیق ہے کہ وہی انداز تھا جو بعد کا تھا. ماشاء اللہ، مرحبا، جزاک اللہ. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اب جو نماز کا انداز بعد فرض کا اعلان ہونے سے پہلے جو پڑھتے تھے وہ ادا باقی رکھی گئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ جس طرح نماز پڑھتے تھے اسی طرح فرض کی گئی. الحمدللہ. صلو علی الحبیب محمد. میرا نام مستقیم اتاری ہے، ہند مدنی کابینہ کے شہر دورہ یعنی دورہ جی کا رہنے والا ہوں. میرا باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کے لیے کاروبار کرنا جائز نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے. برائے کرم اس کے متعلق کچھ مدنی فل ارشاد فرما دیجیے. پہلی اذان سن کر نماز کی سعی، نماز کے لیے سعی کرنا واجب ہے کہ نماز کے لیے پہنچے، کھانا کھا رہا ہے تو اب جلدی اس کو فارغ ہو جائے، اس طرح دیگر کاموں سے. تو اب نئے سرے سے کوئی کام لینا، وہی تجارت تو ہی تو قرآن کریم میں باقاعدہ اس کی تو ممانعت موجود ہے. اب وہ آیت پڑھی يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے یعنی اذان دی جائے تو جمعے کے لیے سعی کرو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یہ منع ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے، اذان ہو جائے تو کاروبار ترک کرے، نہ خریداری کرے نہ بیچے، بلکہ جمعے کے لیے وہ مسجد کا رخ کرے، جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں کا رخ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عامر ہے. میرے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات ہوا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. مزید فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، رنگ بدل جاتا. یعنی کہ وہ رمضان کی عظمت اور اس کی حیبت سے اللہ کا مہینہ تشریف لے آیا. یہ قدر دان، میرے آقا قدر دان تھے رمضان کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، خوب نماز پڑھتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عز و جل کا خوف آپ پر طاری رہتا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ میں فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 44 سے یہ عرض کر رہا ہوں، بلکہ 43 سے شروع کیا، 44 سے. مزید لکھا ہے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت، چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی ہر رات ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے ہیں. پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کی کثرت فرماتے اور خوف خدا میں آپ کے مزید اضافہ ہوتا اور سخاوت بڑھ جاتی، اور بھلائی کے کاموں میں تیز آندھی یعنی تیز ہوا کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نے بہت زیادہ عبادت بہت زیادہ سخاوت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں کرتے، یہ ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ یہ کمائی کا مہینہ ہے، پیسے تو سارا سال کماتے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اس میں تو بس انسان مطلب شعبان المعظم میں اپنی ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ کام کاج یہ وہ تھوڑا سمیٹ کر رمضان المبارک کا چاند مسجد میں ہونا چاہیے اس کا، کاش ایسا ہو جائے کہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ مسجد سے باہر نہ نکلے، اعتکاف کر لے، ذہن نصیب یہ نصیب ہو جائے. تو ہمیں بھی عبادت کی کثرت کرنی چاہیے. آپ کو میں وہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے تعلق سے عرض کرتا ہوں کہ 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کرے اعتکاف میں عادت پڑ جائے اور آگے چل کر یہ اللہ کرے کہ مسلسل ہماری عادت باقی رہے. بہار شریعت جلد پہلی، ہاں جلد پہلی اور حصہ چوتھا صفحہ 662. ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کی برابر ہو جائیں گی. ایک اور حدیث پاک لکھی ہے اس کے نیچے طبرانی کی روایت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ فرماتے ہیں جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں. اب دیکھ لیجئے 6 رکعتیں ہوں تو 20 رکعت کی فضیلت نیچے موجود ہے کہ ترمذی کی روایت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے جو مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا. تو کم از کم یہ کہ 6 رکعتیں اگر پڑھنے کی عادت بن جائے، اس میں 2 سنتیں بھی آ گئی ہیں، پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں، 3 فرض کے بعد 2 سنتیں اور 4 نفلیں پڑھنی ہیں، 2-2 کر کے آپ پڑھ لیجئے. اور کوئی سورتیں پڑھنے کی قید نہیں ہے کہ کون سی سورت پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ تو واجب ہوتی ہے رکعت میں پڑھنی جو پر رکعتیں کہلاتی ہیں جن میں، تو یہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ چاہیں تو قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں یا ایک مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سی بھی صورتیں جو پڑھتے ہیں ہم نمازوں میں وہ پڑھ لیں تو زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی اور انشاءاللہ آپ کی عادت پڑے گی اور جن کی نہیں ہے ان کی عادت پڑے گی اور آئندہ بھی اللہ توفیق دے تو اس کو باقی رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اسلام بھائی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلان کیا تھا ایک بجے کا, چلیے کر لیجیے اس وقت. پیارے باپا جان, میرا نام محمد فضیل رضا عطاری, میں بنگلہ دیش کی شہر چاٹگم سے آپ کی برگاہ میں حاضر ہوا. بابا جان بہت سارے اسلام بھائی آپ کو سلام کہنے کے لیے کہا ہے. علیکم وعلیکم السلام. بابا سوال یہ ہے کہ میرا بھی سلام ہو سکے تو انشاءاللہ. بابا سوال یہ کہ لیلا مجنو کی کہانی کہاں تک سچ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجنو اللہ کے ولی تھے. اگر مجنو اللہ کے ولی تھے تو ان کے طرف عشق مزاجی کا تہمت لگانا کیسا؟ جس طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں وسوسہ دور کیا, اسی طرح اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتح رضیہ شریف میں مجنو کے بارے میں لکھا ہے, ان کی ولایت کے بارے میں, تو وہ تلاش کر رہے ہیں. عامر نام تھا ان کا, اللہ کے عامر جی اولیاء میں سے تھے. جی آج انشاءاللہ دیکھا ہے کہاں مجنو لے ڈالی بنوں کی خاک, بیکار ہے کہاں مجنوں لے ڈالی بنوں کی خاک. لیلا نے کیا لیلا نے پرے دل سے خیمہ نہ کیا, لیلا نے پرے دل مصرے میں کچھ بھول گیا کوئی لفظ. چلیے شعر کس کا, کسی کو یاد ہے؟ ایک پورا شعر سنائیں گے بابا, اس کو بھی تحفہ ملے گا انشاءاللہ. ان کو وسائل بخشش. سبحان اللہ, مرحبا. مائک پہ آگے آ جائیں, آپ بھی سنائیں گے. کون سا؟ اوہ بہت دور ہے, جائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی سر پر زلفیں انشاءاللہ. بابا جہاں یہ شعر کا مطلب بتا رہے وہیں کو ایک تو اور بھی چیزیں ہو جائیں, کوئی سوال جواب ہو جائیں. آپ بھی تو کچھ پوچھے نا بابا کہ کس کسی کو جواب آتا ہے کہ نہیں آتا. شعر پوچھا نا, یہ بتائیں نا انشاءاللہ. گدگدی میں سمجھتا ہوں آپ کی, اب تو یوں نہیں مجبوری ایسی ہے کہ یار یہ کل بھی اتنے ملاقاتی یہ اور کھانا کھانے کے بعد بھی ملاقاتیں کی تھی اور کیا کروں یار ساڑھے چار بجے جماعت بھی ہے فجر کی اگر ملاقات کینسل ہو جائے تو اپنے بیٹھے ہوئے بہکا ہے کہاں مجنوں لے ڈالی بنوں کی خواہ دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے یہ بھی بتا دیے شعر کس کا آپ کو اگر پتہ ہی ہوگا ماشاءاللہ سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر اب یہ شعر کا مطلب ہی سمجھا دیجئے اعلی حضرت ہی سمجھائیں گے یہ وسائل اعلی حضرت کا دیوانہ بتائے گا کیا مطلب ہے کتنا مشکل شعر یاد ہے ہدائے کے بخشش ہدائے کے بخشش دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے جہاں تک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جہاں تک سمجھ سکا وہ اتنا کہ جب مجنوں کے دل میں لیلا کی یاد تھی تو وہ کہاں اس کو جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ تو اس کے دل میں ہی تھی تو ایسے اے سرکار کے عاشق جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تیرے دل میں تو پھر اب اس دنیا میں تو کہاں بھٹکتا پھرتا ہے مدینے کی یاد کو ہی اپنے دل میں بسائے رکھ اور وہیں سے اپنا تعلق جوڑ کر اسی دربار میں جانے کی تمنا رکھتے ہوئے جی ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت کی ہے مرحبا مرحبا دھیان میں رکھے گی نا ماشاءاللہ وہ مدینہ مدینہ ہے جو کہے شیر و پاس شرا دونوں کا حسن کیوں کرا لائی سے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں زمزمائے رضا کے یوں کیا ملا نام ان کا عامر سیدنا عامر رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ مجنوں جو تھے یہ اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف فرمایا کہ یہ اولیاء میں سے تھے تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح عشق مجازی اور جو غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ ان سے متصور نہیں ہیں اب اس کی تفصیل نہیں پتا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر پہلے ہوا بھی ہو تو بعد میں تائب ہو جائیں اولیاء کرام کے ایسے مطلب واقعات جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات کھڑے رہے کنیز سے عشق مجازی تھا ان کا ساری رات کھڑے رہے اور صبح ہو گئی پتہ نہیں چلا پھر ان کو چوٹ لگی کہ اگر میں یہ رات اس کے پیچھے ضائع کی اگر رب کی عبادت میں کھڑا ہوتا تو کیا ملتا مجھے بس ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور اللہ کی طرف رجوع لائے اور کتنی منزلیں طے کر لی ولایت کی ان کا اس طرح کا بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا جو عشق حقیقی تھا نا اس کو چھپایا تھا اس طرح نا لیکن وہ چھپا نہ رہا وہ بالآخر ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ عشق لیلا کے لیے نہیں بلکہ حقیقی جو ان کا عشق تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا وہ ملامتی یا جو گروہ ہے نا ان میں سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو وہ ترکیب بنائی تھی لیکن پھر ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ماشاءاللہ فتاوی رضویہ میں جو لکھا ہے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. ہاں وہ مل جاتا تو چلو ماشاء اللہ تھے یہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. پاپا ہماری یہ اسلام میں 12 ماہ کے سفر میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں پاپا. ماشاء اللہ. اچھا اب یہ کہ وہ یعنی پاپا اس سے اختتام یہاں ہماری بات ہو رہی تھی اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جو ابھی جو بیان جاری ہے تو لیلا اور مجنو کے متعلق جو کچھ عوام میں مشہور ہے یا جو کچھ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے تو غور تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ تاریخ کو جیسے مسخ کیا گیا ہے اور جو اس وقت جو پہلو بیان کیا جا رہا ہے ان کا اس کے متعلق تو وہ بالکل جو عوام کے ذہنوں میں جو ان کے متعلق جو ایک تاثر اور جو ایک خیال بٹھا دیا گیا ہے وہ تو بالکل اس کا اپوزٹ ہے. ہمیں اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ جس طرح کہ یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے حوالے سے جو وضاحت ہوئی اور دیگر جو وضاحت اس وقت ہو رہی ہے تو اس سے تو اندازہ یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس طرح کی الٹی سیدھی جگہوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو تاریخ مسخ کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل پہلو کو کتنا بدل کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا اشارہ ہر اسلام بھائی سمجھ رہا ہوگا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو ان سے بچنا ہی چاہیے اس طرح کی جو کہانیاں اور جو داستانیں اور اس طرح کی جو چیز ویڈیوز جاری کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری تاریخ مسخ کرتے ہیں اور نہ جانے کس کو کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آج بدین میں قرآن اندازی ہوئی ہے. خوش نصیب عاشقان رسول میں سے ایک عاشق رسول کا انتخاب ہوا ہے اور وہ ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طالب علم. واہ کیا بات ہے مدینہ کی. کلیجہ تھام کر سنیے. شبیر احمد بن محمد حسن لبیک لبیک لبیک 3 بار کہنا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ مبارک ہو جی. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو کاش کے ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں کاش کے ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. بہت سارے شعروں میں کاش کیوں کر دیتے ہو بھائی یار. میں مطلب میرا مطلب میں کیسے بولوں گا ایک ہی دھونے کے مدینہ دیکھوں. اب تو شاعر کیا ہو جو وہ نہیں تو میں نے شاعر پر کوئی تنقید تھوڑی میں ٹھیک ہے میں تو اپنی کیفیت بیان کی کہ کاش کے ایک ہی دھنوں کے مدینہ دیکھوں. اب وہ کر کسی کے اس میں کلام میں تصرف کرنا بھی یہ فنی جرم ہے سمجھے علمی سرقہ کہلاتا ہے. ایک طرح سے وہ چوری کرنا علمی مطلب تبدیل کر کے اپنے نام چڑھا لینا. خیر میں نام پر نہیں چڑھا رہا اس کو ویسے ہی میں نے تصرف کیا. یہ تو غالباً دنیا سے چلے گئے یہ جنہوں نے لکھا ہے. اقبال عظیم کی طرف منسوب ہے تو وہ تو دنیا سے چلے گئے. ہاں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. وارسی کابینہ خانقاہ ڈوگرا پنجاب کے عاشق رسول سبحان اللہ. رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ان کو بھی اس نام سے نسبت ہے. خوش نصیب کو جس کے نام پر مدینے کا ٹکٹ نکلا ہے. رمضان علی بن مشتاق علی صفدر آبادی رمضان علی بن مشتاق علی صفدر آباد جی ہیں وہ اجتماع میں رمضان علی بن مشتاق علی صفدر آباد شاید نہیں ہے تو پھر دوسرا چلے گئے نہیں ہے ہاں چلیے جب تک ہم مطلب یعنی کہ کچھ اپنا کام کر لیتے ہیں صفدر کے معنی کو جانتا ہے صفدر یہ کس کا لقب ہے اور اس کے معنی کیا ہے کسی کو معلوم اس پہ بھی توفہ علم علم علماء ملے گی اس پہ بھی توفہ ملے گا وہ کتاب ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے توفے میں ایک بھی نہیں ہے یا اس پہ ہے نا آپ بتائیں گے ہمیں جو بھی کھڑے ہو کر بتائیں چلیے زور سے بتائیں شاید مجھ تک آواز پہنچ جائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ بولتے ہیں لقب ہے آپ مانا بتا دیجئے چلیے جو اسکرین پر نظر آتا صفوں کو پھاڑنے والا دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ دونوں کو تحفہ دے دو بھائی ایک ایک رسالہ سبحان اللہ مگر یہ وہاں ہوگا نہیں میں انشاءاللہ بابا یہ دونوں آپ کے ساتھ سیری بھی کر لیں بابا رمضان اللہ آج ہیں یہ آج آ جائیں تو آپ کی طرف سے خصوصی چلیے میں ان کو اب دیے چاہوں ماشاء اللہ آیا نمبر چلو ایک سوال چلا لو جب تک ان کا نام آ جائے ورنہ ٹائم تو ہو چکا ہے اور یار وہ آج 3:15 سحری شروع ہو جانی چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امیر سن بات کر رہا ہوں ضلع منڈی بہاؤدین سے میرا پاپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کیا ایک شخص جس کی اپنی کچھ جائیداد ہے اس کے 3 بیٹے ہیں اس نے اپنی تمام جائیداد ایک بیٹے کو ہبہ کر دی ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا تمام کو برابر حصہ دینا ہوگا اگر ایک کو حصہ دینا ہے تو وہ شریعت میں کیسا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب یہ جیتے جی دے رہا ہے اپنی جو بھی اس کے پاس جائیداد ہے تو یہ اس کی مرضی ہے دے دے اس کو جائز ہے تینوں بیٹوں کو نہ دے کسی اور کو اٹھا کے دے دے لیکن یہ کہ اس میں اس شخص کے لیے بہتر یہ کہ یہ برابر برابر تقسیم کرے بیٹی کو بھی کچھ حصہ دے بیٹے کو بھی دے اور ایسا نہ کرے کہ اس کے لیے دل میں اپنی اولاد کی نفرت ہو جائے یہ دیکھو باپ نے ہم کو نہیں دیا فلاں کو دے دیا ورنہ شرعاً اس طرح کر سکتا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نام آ گئے بابا میں پیچھے بھیج رہا ہوں ابھی یہ ترکہ نہیں اصل میں افضل برابر برابر دینا ہے جی لیکن یہ کہ بالکل نہ دے یہ درست نہیں ہے یعنی سرے سے کچھ دے ہی نہ دیکھ لیں آپ اگر جزیہ ہے اس کا تو جواب روک لیتے ہیں آپ کے پاس جو یعنی نیک ہو طالب علم دین ہو تو اس کو زیادہ دے یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے جی مگر بالکل نہ دے یہ ناجائز کا آپ کہہ رہے ہیں دیکھ لیں اگر جزیہ ہے تو کل پر جواب موقف رکھیں پھر ٹھیک ہے اس کا جواب انشاءاللہ کل پھر آپ لے آئیے گا اس کا جواب انشاءاللہ اس سوال کا کل دیں گے انشاءاللہ عزوجل ابھی اس کو کافی نہ سمجھے فہیم بن منظور مدینہ منورہ کے لیے کمر باندھ لیجئے. فہیم بن منظور, فہیم بن منظور ماشاء اللہ. او ابن منظور, اب تو کوئی منظور جیسا کوئی ہولیا ہو جائے نا, مدنی ہولیا انشاءاللہ انشاءاللہ. مدینے کی حاضریاں مبارک, جن جن کے نصیب کھلے بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کیجئے گا. شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی, سیدنا حمزہ علیہ الرضوان, شہدائے احد, اہل بقیع و معلا و مطاف, سب کی بارگاہوں میں میرا سلام. دعائے مغفرت بے حساب کا بھی طلبگار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا آپ پہلے یاد دلا دوں کہ آج صلاۃ و تسبیح کی رات ہے. سبحان اللہ, آج وہ یعنی 12 منٹ صلاۃ و سلام کے بعد 12 منٹ جی بابا کے بعد شروع کریں گے. جی بابا, تو ملاقات کے لیے کیسے پہنچیں گے میرے پاس؟ یہ پھر 3:15 کیسے ختم ہوگا؟ مسئلہ ہو گیا, لیٹ ہو گیا یار. بابا اس میں سب کی چونکہ رمضان حال میں حاضری نہیں ہوتی ہے, آج حلقہ نمبر 31 سے 40, 31 سے 40 تک کے جو حلقے کے اسلام بھائی ہیں وہ ہی شریک ہوں گے, اور باقی اسلام بھائی جو ہے وہ یہاں پر صلاۃ و تسبیح میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. رمضان حال میں ایک صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہ ہو جائے بہتر. مدینہ مدینہ ہے نا, ترکیب بنا, جن کی باری ہے وہ جلدی پہنچے وہیں نماز پڑھیں. مدینہ مدینہ, تو حلقہ نمبر 31 سے لے کر 40 تک کے اسلام بھائی جو ہیں وہ رمضان حال میں صلاۃ و سلام کے بعد جو ہے وہ حاضر ہو جائیں. انشاءاللہ آج وہ باپا کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں گے. اور جن اسلام بھائی کو باپا نے فیضان علم و علماء کتاب کا فرمایا تھا وہ بھی تربیت گاہ سے آ کر اپنی کتاب وصول کر لیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رحمت لاکھوں سلام اے بزم ہدایت پیلا, عام شمع بزم ہدایت کو سلام, جس سہانی گھڑی چمکاتا با کچا, جی سہانی گھڑی چمکاتا با کچا, چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ, میں تیرا کھو سلام شمع بزم ہدایت لاکھو, سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ زاہدہ